Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuşmanın kolay, iş yapmanın zor olduğunu inkar edemeyiz. Ama Allah lütfettikten sonra da olmaz bir şeyin olmadığına da iman ediyoruz. Ölüden diri yaratan Allah'ımız var bizim. Her bahar bu mucizesini Allah gözlerimize koyuyor. Kupkuru odunlardan çiçekler, meyveler yaratıyor Allah. Yuhricul hayye minel meyyit bu demektir. Binaenaleyh biz umutsuz olmayı gerektirecek bir durumda değiliz. Belki de şeytan aleyhillanenin üzerimizdeki en büyük planlarından biri bizi umutsuz hale getirmektir. Pasifize ediyor. Pasifize ettikten sonra da kendi kendini yiyip tüketen bir böceğe dönüştürüyor bizi. Onun için alimlerle ilgili, şeriatımızla ilgili ve benzeri şeyleri dertleştiğimiz ortamlarımızı umutsuzluk noktasına kadar taşımamak gerekiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi kör bir tavşan gibi yürümenin de anlamı yok. Avcının önünde kalp sektesinden giden bir tavşana benzemeye de gerek yok. Bu bir mücadeledir. Rabbimiz böyle imtihan etmeyi murad etmiştir. Kudüs işgal edildiği gibi yüreklerimiz de işgal edildi bizim. Kudüs'ten Yahudi'yi tart etmek büyük bir cihat olduğu gibi yüreklerimizi hür hale getirip, hür yürekli gençler, hür yürekli talebeler, hür yürekli alimler olmak zorundayız. Önce yüreklerimizde hürriyet meşalesini yakmamız lazım. Hür yürekli insanların yaşadığı vatanlar, zaten hürriyetine kavuşmuş topraklar olur Allah'ın izniyle. Burada çok basit bir alim programı çizmek istiyorum. Ebu Hanifelerin rahmetullahi aleyhim cemiyan nasıl yetiştiklerini vesaire konuşuyoruz. Daha da konuşmaya devam edeceğiz. Bu alim programına biraz daha devam edeceğiz. Çünkü kaynağını ve özünü tanıdığımız şey inşallah bize daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ama bugün üç tane genç veya bir hoca efendi oturup alim bir nesil yetiştireyim dese, bunun için bir yola çıksalar, belki de cihat etmek için, Kudüs'ü kurtarmak için yola çıkanlardan daha değerli iş yapmış olurlar. Herkes Kudüs'ü kurtarmak için Filistin'deki Hamas'a yardım ediyor. Talebeye de burs veriyorlar ama talebenin ne okuyacağını bilen yok. Allah'ın kitabını kurtarmak için biyoloji kitabı satın alıyor talebeler. Yani Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri ihya etmek için üniversiteye girmekleri gerekiyor. Belki de mezarlıklarda meyve ağacı yetiştirmeye benzer ölü ölü programlar Kur'an'a hizmet adına yapılıyor. Zannediyorum önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki yıllarda Müslümanların dertlerini dert edinmiş vefalı insanlar inşallah oturacaklar. Bu ümmetin geleceğinde Ebu Hanife olacak, İmam Şafii olacak, Malik bin Enes olacak, Ahmet bin Hanbel olacak adamlar yetiştirelim, Buhariler yetiştirelim diyecekler ve bunu da tarikatları, cemaatleri, vakıfları, grupları adına değil, İslam adına yapacaklar. Bu gerçekleştiği zaman, bunu ben bir yerde gördüğümde, biiznillahü teala, Kudüs'ün de kurtuluşu için yaklaşık bir tarih verebilirim o zaman. Kur'an'ını, peygamberinin hadisi şeriflerini, Buhari'yi henüz raflardan indirememiş bir nesil, Kudüs'ü kurtarsa ne yapacak? Alışveriş merkezi mi açacaksın Kudüs'te? Yani bu sebeple Allah-u Teala belki de Kudüs'ü bize bu sebeple nasip etmiyordur diye düşünüyorum. Bir alemin çalışma programını burada zikretmek istiyorum. Ama bu çalışma programında hangi kitapları okursa daha çok ilim elde eder gibi bir bakıştan değil. Günlük çalışmasını, yani bir alim nasıl yetişiyor bunu özellikle zikredeceğim. İnşallah hocam Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh, rahmeti ona şefaate vesile olsun diye önümüzdeki derslerde hocamın Kıymetüz Zemen Endel Ulema isimli kitabını müstakil bir ders yapacağım. Alimlerin vakit değerlendirmesi diye bir program yapacağız inşallah. Bir ders onu yapacağız. Bir de Safahatü's Sabr Endel Ulema Safahatun min Sabril Ulema isimli kitabını özetleyeceğim burada. Alimlerin vakit kullanmaları ve alimlerin sabır anlayışı diye iki ders yapacağız. Bu ayrı bir konu olmak üzere burada değerlendirme alanı dışında kalsın istiyorum. Okuyacağı kitaplar, hangi hocadan okuyacak, bunları girmiyorum ama bir alemin hayat programı ne olmalı, onu konuşmak istiyorum. Kardeşler, her şeyden evvel alimlik bir nasip meselesidir. Zorlamaya gerek yok. Yazacak Allah, hiç çaresi yok. Yazacak. Bunu da nasıl yazacak kendi biliyor ama ana duası çok değerli, baba duası çok değerli. Anneler, babalar çocuklarını medreselere, imam hatiplere vermeden önce seccadelere gözyaşıyla o çocukların adını yazmalıdırlar. Bir anne şunu diyebilmelidir: çocuğum bu ümmetin alimlerinden bir alim olsun diye, şu seccademin başında akıttığım gözyaşı, bu seccadeyi bir defa iki defa yıkayıp temizleyecek kadar su olmuştur herhalde diyebilmeli. Öyle çocuğu Kur'an kursuna götürmekle olup bitmiyor bu işler. Bir arz talep meselesi bu. Arz talep. Ne kadar istiyor ümmet, ne kadar fedakarlık yapıyor, bunu görecek ki Allah ölüden diriltiş katacak. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Kendilerini değiştirmedikçe yok. Biz değişeceğiz. Hocam Emin Saraç sallamehullah, Seyyid Kutub'u dinledin mi bizzat dedim. Çok dinledim dedi. Konferanslarını kaçırmazdım dedi. Aklında ne kaldı dedim. Her konferansını hatta yuvayyiru mâ bi enfusihim diyerek başlardı dedi. Toplumu anlamış, sorunu çözmüş, formülü oluşturmuş adam sloganı bu. Hatta yuvayyiru mâ bi enfusihim. Onlar kendilerini değiştirmedikçe, kendilerini değiştirmedikçe. Anneler, Hanne kadın gibi, Rabbim bu çocuğumu, karnımdaki çocuğumu, IQ'su yüksek bir çocuk olarak yaratırsan, onu senin şeriat ilimlerine adadım demelidirler. IQ'su yüksekse, değilse, veririz mühendis filan, doktor filan bir şeyler olur işte demelidirler. Filmi arkadan seyrediyorum. Şimdi ben böyle deyince diyorlar ki mühendis arkadaş dedi ki, hocam dedi, mühendislere hep hakaret ediyorsun dedi. Zeki çocuklara mühendis yapıyorlar diyorsun dedi. Yani bizim ne kadar alındığımızı şeriat adına niye anlamak istemiyorsun dedim. Niye üstüne aldın bu lafı? İnşallah annelerimizin, babalarımızın evlenmeden önce, hani görüşüyorlar ya, dairem var mı, arabam var mı, düğünü nerede yapacağız? Rabbim bana göstersin bir günde kaçıncı çocuğumuzu hafız yapacağız? Hangi çocuğumuzu kıraat ilmine adayacağız? Hangi çocuğumuzu fıkıh ilmine adayacağız diye evlenmeden annelerin, anne baba adaylarının pazarlık yaptığı günü görürsek, Ebu Hanife hayırlı olsun hepimiz için. Hepimize Allah hayır etsin Ebu Hanife'yi o zaman. Geldi demektir. Çünkü arz talep meselesi bu. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Kendilerini değiştirmedikçe Allah değiştirmeyecek. Hala biz önce rızık, sonra Kur'an parolasıyla yürürsek, Allah niye Ebu Hanife göndersin? Göndersek, yani gönderdi Ebu Hanife diyeyim. Nereye koyacağız Ebu Hanife'yi ki? Ne yapacağız Ebu Hanife'yi o zaman? Evet. Demek ki bir alim programından önce bir alim beklentisi gerekiyor. Beklentimiz olması lazım. Diploması olmasa da Allah buyurdu ki deyince kendimizi gökten inen vahyi kulağımıza dolar gibi hissetmemiz lazım. İtimat telkin eden. Kasasına, grubuna, kendi hizbine değil, ümmete çalışan adam. Fakir çocukların açlığına ağlayan alim. Ümmetin bölünmüş halinden dolayı uykuları kaçan alim. 70 yaşına geldiği halde hala hacca gitmeye vakit bulamayan alim. Talebelerini toplayıp umreye giden değil. Parası olduğu halde bu dersi bırakamam, bu ders daha büyük farz umreden diyebilen alim. Nafile ise Kabe'yi bile feda edebilen alim. Alim. Beklentimiz bu. Şahit olsun Allah. Böyle bir alim istiyoruz. Bunun beklentisi içerisindeyiz. Bu beklentinin tahakkuku da çok önemli şüphesiz. Sadece iyi bir örnek benim gözlerimde çok hoşuma gidiyor. Fakat yani böyle bir kaynak, tarihi kaynakta da görmüşlüğüm yok. Bir dinlenmiş olalım. Menkıbe olarak anlatıyorum. Fatih'te Sahn-ı Saman diye medreseler var. Sultan Fatih'in bir tür yüksek lisans için şimdiki deyimlerle anladığım kadar yaptırdığı yerler. Bakmış ki Sultan Fatih İyi gidiyor medreseler, dersler iyi. Merak etmiş, ben de bu derslere bir katılayım demiş. Baş müderrise demiş ki, ben de katılabilir miyim, ders dinleyeyim demiş. Baş müderrise demiş ki, sultanım, ne zaman teftiş edecekseniz edin, ona bir şey diyemeyiz ama, ders olarak dinleyecekseniz, bir kural koyduk biz, bir imtihandan geçmeyeni almıyoruz derse. Derslerin bir seviyesi var çünkü. Müsaade ederseniz, hoca efendiler sizi bir imtihan etsinler. Yani bir protokol gereği bir imtihan yapalım, kural yerini bulsun, çok iyi olur demiş, memnun olurum demiş. İmtihan etmişler bunu. Derslere girecek ya şimdi sultan, İstanbul'un Fatih'i. İşte sorular sormuşlar, şu nedir, bu nedir? Cevap vermiş. Dedi Molla Gürani görmüş bir adam tabii. Yani sıradan bir İmam Hatip mezunu değil yani. Alim biri Fatih. rahmetullahi aleyhi ve gafara leh. Sonra müderrislerden biri demiş ki, sultanım demiş, cevaplarınız güzel ama bir tek sorum kaldı demiş. O başınızdaki kavuğu kim sardı demiş. Sultan Fatih'in resimlerini görüyorum, müzede de var. Böyle sar sar sar sar bitmez örümcek ağ gibi bir şey kafasında. Hizmetçilerim sardı demiş. Buyurun derse girebilirsiniz demişler. Ama demiş, sarığımla kavuğumla niye ilgilendiniz demiş. Bunun ilimle ne alakası var demiş. Soruyu soran müderris demiş ki, sultanım, ben sardım deseydiniz derse girmenize izin vermeyecektim demiş. Bir sarıkla o kadar uğraşan adam ilim adamı olmaz çünkü. Hizmetçileriniz sardığına göre zararı yok demiş. Siz vakit kıymeti biliyorsunuz demiş. Dedim ya, ayet değil, hadis değil, bunu göreni de görmedim. 550 senelik bir olay. Ama ilim budur. İnşallah hocamın Kıymetü Zemen Endel Ulema kitabını burada okuyacağım zaman ya da özetleyeceğim zaman diyelim, bunu göreceğiz arkadaşlar. Alim beklentimiz olacak. Alim de beklendiğini bilecek, sarığıyla bile uğraşmayacak. Alim beklendiğini bilecek. Bir alim programı konuşuyoruz ama bu programdan önce kime alim diyeceğiz? Kimdir alim? Onu konuşacağız. Aynanın karşısında dakikalarca uğraşan bir insana beklenen alim vasfı veremeyiz. Beklendiğini bilecek. O heyecan ve şevkle ömür geçirecek. Bir alim ayakkabısını bağlamaya bile vakit geçirmemeli. Bir hocamın çok güzel bir sözü vardı. Onu size de nakledeyim. Allah rahmet eylesin. Bana demişti ki, Nurettin, ayakkabını kapının önünde girme. Birini ayağına sok, öbürünü merdivende giyersin. Vakit harcama kapıda demişti. Ben de edebiyat yaptım, dedim ki hocam, dedim, merdivende düşer insan giyerken, Allah yolunda düşmüş olursun, zararı yok dedi. Bu şüphesiz bir sembol yani. Çünkü kendisi terlikte dolaşıyordu o. Suudi Arabistan'da ayakkabı giymiyorlar. Onun da otomatik giyiyordu zaten, şap diye ayağına giyiyordu terlikleri. Bu bir özet ifade bu. Ayakkabının ikisini de kapıda giyme, vakit geçiyor. Vakit geçiyor. İlim adamı beklenen adamdır. Hasretiz. Hasret. Ama kendisi beklendiğinden haberi yok. Yanlış hasretimiz var demektir o zaman. Bizim hasretimiz olan o değil. Kendisine vakıf değil daha. Önce bunu tespit edeceğiz. Alim programından önce. Alime gelince, kardeşler, dedik ki bu bir nasip meselesidir. Allah murad edecek. Ama hikmeti gereği Allah kimi neyi murad ettiğini de bize açıklamıyor. Dolayısıyla geri zeka diye annesinin babasının adlandırdığı çocuktan IQ'su bütün değerlerin üstündeki çocuğa varıncaya kadar her yavrumuz ümmeti Muhammed'in umudu olmaya adaydır. Kendisi günün birinde 10 sene sonra anlar ki alim olması mümkün değil. Peki bir alimin ibriğinde su dökemez mi? Alime hizmet de alimdir. Alime hizmet de ilim yolunda olmaktır. Bir okun gücü isimli derste bunu anlattım. Biz öyle bir ümmetiz ki bir okla kaç kişiyi cennete koyuyor Allah. Bu sebeple evet Allah seçmiş olacak ama kimi seçtiğini söylemiyor bize. Niye? Çok yoğun çalışalım diye. Sadece IQ'su yüksek çocuklarla, babası zengin çocuklarla değil, ümmeti Muhammed'in bütün çocuklarıyla bir umut projesi yapalım diye istiyor. Önce bu olacak. İkinci olarak kardeşler, kadınlar kuma sevmezler de şeriat ilimleri kuma sever mi zannediyoruz? Alim bekliyorsak, alime bütün ilmi adayacağız. Burada bir ayrıntıya gireyim. Alem-i İslam'da eğitimle, ziyaretçi maksadıyla da olsa ilgilenmiş bir kardeşinizim. Irkçı olmadığımı şu kadar senedir kameraların önündeyim. Hepimiz şahitsiniz inşallah. Asla ırkçı değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin şeceresindeki zulümlere de ne tepki gösterdiğimi herkes biliyor. Dolayısıyla sözlerimin herhangi bir tarafa kıvrılmayacağını zannederek söylüyorum. Arkadaşlar, bütün alemi İslam'da, Ezher de bu sözüme dahil, Türkiye'deki İmam Hatip liseleri kadar güzel bir lise programı yoktur. Çok kalitelidir. Şu haliyle bile, ki bizim mezun olduğumuz zamanlar çok daha güzeldi programı. Şu anda İslam aleminde matematikten de bir nebze, fizikten de bir nebze, biyolojiden de bir nebze, tarihten bir nebze bilip şeriatın özüne dair ilimleri de öğretecek bir lise yoktur arkadaşlar. Ya tek taraflı, işte sadece fen ilimlerinin bulunduğu var, ya da fen ilimlerinden hiç koklatılmayan medreseler var. İmam Hatip Lisesi programları çok güzel programlardır. Müslüman genç yetiştirmek için İmam Hatip Liseleri idealdir program olarak. Fakat alimlik başka bir şey. Alim, Kur'an'la, hadisle yoğrulmuş insan demektir. Kur'an ve hadis okumuş insan değildir. O Müslüman insandır. Bu sebeple çocuklarımızın alim olarak yetiştirilmeleri konusu, bir alim yetiştirme programı yapılması meselesi, önce anaların, babaların ideallerinden oluşacak. Bir. İki, bu işi üstlenecek adamlar kim? Kendileri alim değilse bile, ilmin, alimin kıymetini bilen insanlar. Bir hatıramı daha anlatacağım. İbrahim Hafnavi diye bir hocam vardı. Dedi ki, Mısır'da Asyut diye bir yer var. Orada dediler ki bana, çok genç yaşta çocukları hafız ve alim yetiştirmek için program yapıyoruz. Bu hocam da usulü fıkıhta iyi birisi. Bize hızlandırılmış usulü fıkıh dersleri ver dediler. Ben de çok hoşlandım bundan dedi. Her şeyi bıraktım. Bir yıl izin aldım üniversiteden dedi. Gittim. Ev kiraladım dedi. Çoluk çocuğumu götürdüm. Bir yıl usulü fıkıh giriş dersleri yapacağım dedi. İki gün talebeleri tanımam için derslere gireyim diye izin istedim dedi. Talebe gibi derslere girdim dedi. Kur'an hocası derse girdi dedi. 7 yaşında çocuk dedi. Kur'an okuyor. 1-2 yanlış yapmış çocuk. Hocası sinirlenmiş. Türkçesini söyleyeyim o. Köpek yavrusu demiş. 3 gündür aynı hatayı tekrar ediyorum sana. Bunu niye böyle yapıyorsun? Köpek yavrusu diye bağırmış hoca. Gözümü açtım baktım dedi. Çocuk hiç aldırmadı dedi. Anladım ki sürekli bu köpek kümesi gibi kullanıyor bu burayı. Dersten sonra yanına yanaşmış. Üstad demiş. Siz o çocuğa köpek yavrusu dediniz dedi. Yahu bir harf mahracı için beni yoruyor ya. 10 kere uyardım onu filan demiş. O çocuk hafız ama demiş. Ben de hafızım demiş. O Buradan çıktım dedi, müdüre gittim. Müsaade edin ben Kahire'ye geri döneceğim. Bu programınıza katılamayacağım dedim. Niye katılamıyorsun demiş. Ne oldu? Vallahi ben Kur'an'ın köpeklere öğretilmesinin caiz olmadığını düşünüyorum. Kusura bakmayın demiş. Meseleyi tahkik etmiş. Müdürüyle falan konuşmuş. Yani ayrılmış, orada o görevi yapmamış daha. Bu ifade çok önemli nokta arkadaşlar. Bir talebe hocasından bir kere bile köpek, eşek gibi affedersiniz sözleri kulağına dökülmüş olarak duyduğu zaman bir kere de olsa bir nokta kalıyor. Eşeklerin ümmetin başına geçtiği ne zamandan beri görülmüş? Bu sebeple anneler, babalar evlenmeden alim yetiştirmeye başlayacaklar doğurduklarına. Kime emanet edilecekse bu alim adayları, bunlar ya vazgeçip bu ümmetin bu yükünü biz kaldıramayız deyip kaçıp gitsinler, ya da Hacerül Esved'i sen bir tutsana, Kabe'deki yeri henüz yapılmadı, inşaat deyip Hacerül Esved'i elinde tutmak zorunda kaldığını düşünün bir Müslümanın. Yastık yapıp onun üstüne uyur mu? Hacerül Esved'i nasıl tutar bir Müslüman? Sen tutacaksın bunu dediler. Böyle eli böyle, ayağı kırılsa bırakmaz onu herhalde. Koyup yere üstüne oturacak hali yok. Hacerül Esved'i tutar gibi talebeyi tutan alim olacak. Bu ümmeti Muhammed'in önüne geçecek, Resulullah'ın varisi olacak diyecek birisi yönetici olmalı böyle bir medresede. Böyle biri hocalık yapmalı. Yok böyle biri, demek ihtiyaç yok, arz talep demiştik. Ümmet henüz yöneticisini bulamadığı alemi ne yapacak? Böyle bir şeye ihtiyaç olsaydı önce onu idare edecek biri yetiştirilirdi. Evet, alimler göbek yağı tutacak kadar çok yemek yemeyecekler, pirzola yemeyecekler sürekli, ama ben bu ümmetin peygamberinin varislerine yemek pişiriyorum diyen ahçı yemek pişirmeli onlara. Akşam evine gittiğinde ahçı efendi hanımına sarılıp Rabbime hamdolsun, 20 tane alim olacak talebeye yemek yaptım bugün. Biz öldüğümüzde mezarımızda Allah bunların yaptığı işlerin sevabından bize yazacak deyip sevinmelidir. İlim adamlığı budur. Alim yetiştirme arzumuz budur. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim, budur işte. Böyle bir beklenti. Bu sebeple annelerden, idarecilerden ve ilim adamı adaylarından bu dönüşüm arzumuz göklere yükselmeli. Yükseldiği zaman Allah'ın rahmeti inecek. Ne kapitalizm, ne liberalizm, ne sekülerist devlet anlayışı, ne mahalle baskısı, hiçbir şey Allah'ın iradesinin önüne geçemeyecek demektir. Nedir ki Allah murad edecek de laiklik engel olacakmış buna? Burada önemli bir nokta daha vurguladım. Cümlemin arasında kaynamasını istiyorum. Biz şeriat alimi olacak bir talebenin programının %95'inin şeriat ilimlerinden oluşması gerekir en azından diyoruz. Matematik bilmemesi mümkün değil. Çünkü matematik şeriat ilimlerinde gerekli bir ilimdir. Kimya ve biyoloji şeriat ilimleri için gereklidir. Tarih zaten bir şeriat ilmidir. Bunlar yalnız, mesela talebenin, şu andaki alim olarak yetiştirilecek talebenin, işte diploma endişesi var, şu endişesi var, bu endişesi var. Bütün bu endişelerin arasında vakit buldukça da Arapça okuyor. Vakit buldukça da işte tefsir okuyor. Bu defolu alim, sorunlu alim, kompleksli alim diye istediğimiz ismi verebileceğimiz yeni bir alim türevi çıkardı ortaya. Bunu kastetmiyoruz. İlme kendisini adayacak. Alim programında kardeşler önemli bir başlık da alimin dünyevi bir kimlik sahibi olması çok tehlikeli. Dünyacı, yani mala düşkün, dünyaya düşkün, zengine karşı kompleksli olması çok tehlikeli. Ama Avustralya ile Avusturya'nın farklı iki ülke olduğunu bilmemesi de komik bir şey. Çok komik hem de. Ve utanç verici bir şey. Avustralya'ya tatile gidip, kışında Avusturya'ya gidelim, kayak yaparız diyene de zaten alim demiyoruz biz. Ama coğrafya bilmeyen alim, alim olamaz. Dünyayı tanımalı. Bir medrese ziyaret ettim bir yerde. İşte beni takdim ettiler. Talebelerle bir çay içelim dedim. Buranın müdürü dedi ki, gençler siz gidin çayınızı için, hocamla biz çay içelim dedi. Onları odamdan kovdu, bulunduğumuz yerden. Ben onlarla çay içmek istiyordum. Hoca efendiye dedim ki, medresenin sahibine, ben bu talebelerle çay içmek istiyordum dedim. Siz de biraz önce içtik zaten. Hocam dedi, onlar çayımayı dökerler, senin üstüne dökerler hem de dedi, boş ver dedi. Dedim ama bana bunların Molla Cami okuduğunu söyletin dedim. Arapça'da yani doktora tezi yapma düzeyinde Molla Cami denen kitap. Doktora düzeyinde bizim deyimlerimizle. Bunları sen ezel talebeleriyle kıyas etmem dedin. Bir bardak çay içmeyen adam, ulan ezerli olsa ne olur, mezarlı olsa ne olur? Bir bardak çay içemez mi ya? Karılarla içerler evlenince diye böyle kaba bir laf söyledi. Dedim hoca efendi, iki seçeneğimiz var. Ya bunu seninle tartışacağım ben, ya da beni salacaksın, o talebelerin yanında çay içeceğim ben dedim. Tartışmayalım, sen git çayını iç dedi. Beni bıraktı, gittim talebelerle çay içtim. Yani bu bir görgüsüzlük tabii. Ama aslını biliyorum. Çünkü talebeler tamamen dünyadan tecrit edildikleri için bir misafirin yanında çay içemeyeceklerini, pot kıracaklarını, bardağa dökeceklerini bildiğinden görüntüden uzak, perde arkasında olsun o çay işi istedi. Mazeret de nedir? Bunlar dış dünya ile bağlantı kurarsa dökülürler. Ders tam yapmazlar. Tam ders yapınca da hayattan kopuk ders yapıyorlar. Biz hayatı tanımayan, hayatla karşılaştığında yalama olan alime alim diyemeyiz ki. Bununki ilim değil ki. Bununki bilgi birikimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onca azametli kimliğine rağmen, Allah katındaki değerine rağmen, düğünlere gider, cenazelere gider, gariplerle oturur, zenginlerle oturur. Zenginlerle oturduğu için üstelik ayet ona neler dedi. Protokol toplantılarına katılıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O protokolden dolayı Abese suresi indi işte. Mesela bir alim umreye gittiğinde diyelim, modern bir otelde kapıların nasıl açıldığını bilmeyecek bir çapta olmamalı bu asırda. Bu bir geri kalmışlıktır. Çünkü alimin attığı her adım bu ümmeti Muhammed'in kimliğini temsil edecek. Yani bir düğün konuşmasını yapan bir alim, şehadetin İslam'daki önemini anlatıyorsa düğün konuşmasında, bu hayatla hiç ilgisi olmayan, düğünün ne demek olduğundan haberi olmayan birisidir. Kur'an-ı Kerim düğün konuşmalarından muhabbet olarak söz ediyor. Bu Kur'an müfessiri hoca efendi Filistin'deki vahameti anlatıyor düğünde. Şehitliğin önemini anlatıyor. Görgüsüzlük bu. Biz alim programında görgü dersi diye bir ders yapmamızın da kıymeti yok. Bir hoca efendi talebelerini alıp İstanbul havaalanından Antalya'ya götürüp uçakla, Antalya'dan da aynı uçakla geri gelmelidir. Havaalanın etrafında bir tur atıp, bir uçak yarım saat sonra kalkıyor zaten, aynı uçakla geri gelmelidir. Eğitimdir bu. Hangi eğitimdir? Mümin kimliğimle, alim şahsiyetimle havaalanındaki o rezil ortamda, Antalya'daki o rezil ortamda ezilmeme şahsiyeti verme dersi verecek. Mümin insan şahsiyetini korumak zorunda. Alim 5 kere 10 kere korumak zorunda o şahsiyeti. Burada bir kınama kampanyası yapmıyorum ben. Ama hangi alim programından söz ediyoruz? Molla cami veya normal cami okumadan önce şahsiyet sahibi olması gerekir alemin diyorum. Bir toplantıda nerede ne konuşulacağını biliyor olması lazım. Elbette bu 2 ay içerisinde hızlandırılmış bir kursta alınabilecek bir eğitim değil. Külliyemiz, yani eğitim veren kompleksimizin mantığı bu olacak. Talebe bunu görecek. Mesela umumen bizim talebeliğimizde de böyleydi. Medreselerde özellikle talebeler, böyle misafirler falan gelindiğinde gözden Irak bölgeye taşınırlardı. Yani görmesinler. Hiç unutmuyorum. Böyle bir müfettiş miydi neydi işte, biri geldi. Onu işte hiç görmedik biz, neyse. Caminin kırık bir penceresi vardı. Hepimiz o pencereye uşuştuk. Böyle düşman avı yapılır gibi, dürbünle izlenir gibi adamın nasıl bir adam olduğunu görmeye çalıştık. Çünkü duyduk bir değişiklikler var, bir misafir gelecek. Bu yanlış bir anlayış. Bu yıllar sonra rütbeli bir adam görünce, üniformalı bir adam görünce, ceketinin düğmesiyle gömleğinin düğmesini birbirine karıştıracak kadar eli ayağı birbirine karışan insan profili çıkarıyor ortaya. Zilleti doğal hale getiriyor. Alim vakur olmadıktan sonra bu ümmetin hiçbir şekilde haysiyetini temsil edemez ki. Alimde bunu istiyoruz. Bu şart. Bir başka mesele kardeşler, alim insan yetiştireceksek eğer, kabiliyetlere uygun alanlarda adam yetiştirmek lazım. Çünkü alimlik, tefsir ağırlıklı bir çalışmada da alimliktir. Fıkıh çapında da ağırlıklı alim demektir. Arapçayı dil olarak ele aldığında da alim, alimdir. Yani hepimizi Allah farklı meziyetlerle, kapasitelerle yaratmıştır. Mesela Arapça okurken zevk alan, Arapça çalışan bir talebe, eğer Arapçada kabiliyeti olduğu anlaşılırsa, o Arapçası ağırlıklı bir programda okutulmalıdır. Ezberi çok güçlü, bir kere duyduğunu hemen tekrar edebilen birisi, hafızlıktan sonra hadise yönlendirilmelidir. Matematik zekası güçlü birisi fıkha yönlendirilmelidir. Hayır, bizim medresenin programı böyle dersek, o zaman alim için medrese kurmamış, medresemiz için ilmi suistimal etmiş oluruz. Eğer ümmetse derdimiz, bizim medresenin programı bu, tefsir okutuyoruz biz burada, bizde fıkıh yok. Ama bunda fıkıh melekesi yüksek görünüyor. Fıkıh melekesi olan öbür medreseye gönderelim. Zeki çocuğu niye gönderiyorsun ya? Niye zeki çocuğu göndermiyorsun? Sen onu okutamıyorsun, tefsir okusun. Tefsir başka bir kabiliyet. Tefsir demek ezber demek. Kur'an-ı Kerim'i bir kere ezberliyorsun, hafız oluyorsun. Yaklaşık 2 kere daha ezberledin mi İbn Abbas oluyorsun. Tefsir budur. Ama ahkam meselelerine dalmak için fıkıh melekesi gerekiyor. Fıkıh melekesi yarı matematik zekası demek. Muhakeme gücü yüksek olması gerek demek. Bunu sen medresede program olarak koyamıyorsun. Koymak zorunda değilsin zaten. Ama bunu okutan bir ikiz medresen, partner bir medresen, yok bizden başka hak yolda kimse yok. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mesele bitti zaten. Senden başka bu ümmetin ilim medresesi yoksa, o zaman biz hala arayışımıza devam edelim gene. Bu dükkanda da satılmıyor bizim malımız ya da beklentimiz demek zorundayız. kabiliyetlerimizin farklı olması doğal, öyle olması gerekiyor zaten. Ebu Hanife ile Muhammed bin İdris Eşşafii arasında takvada sezebileceğimiz bir fark yok. Çok ciddi bir şekilde amaç farkları da yok. Bir farkları yok zaten. Ama birinin hadis ağırlıklı mantığı var, birinin de matematik kafası var. Ebu Hanife matematik kafası daha güçlü, yani muhakeme yapabilen, formülize ettiği şeyler üzerinden yoğun alternatifler üretebilen bir kafası var. Bu ümmeti Muhammed'in fıkıh menşei olarak onu ihtiyar etmiş Allah. 100 sene daha yaşasaydı Ahmet bin Hanbel, ondan hiçbir zaman fıkıh ekolü çıkmazdı. 100 sene daha yaşasaydı herhalde ashab-ı kiramı da mezarında konuşturup bir milyon daha hadis ezberleyecekti. Onu da onun için halk etmişti Allah. Ahmet bin Hanbel yanlış yerde durmadı. Ahmet bin Hanbel tam Allah'ın yarattığı yerde durdu, hiç de sarsmadı. Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh tam Allah'ın yarattığı yerde durdu. Milyonlarca bir formülden, bir ayetten, bir hadisten milyonlarca sonuç üretti. Tıpkı matematik ilminde olduğu gibi. Muhammed bin İdris Şafii'ye bakıyoruz rahmetullahi aleyhim cemiyan. O da ikisi Ahmet bin Hanbel ile Ebu Hanife arasında bir sentez kurmuş. Onu da Allah biraz oradan biraz oradanlı yaratmış. Ne mübarek ya. Bunların bir tanesi lüzumsuz değil, bir tanesi hepsinin açığını kapatacak güçte değil. Peygamber değil hiçbiri çünkü. Hiçbiri peygamber değil. Bir taassupla bakmamız da mümkün değil buna. Ama bu asırda biz birini yetiştirmeye çalışırken çocuğun zekasını, kapasitesini değil, bizim verebileceğimizi baz alarak ve başka bir yere açılmasını da önleyerek yetiştirmeye çalışırsak, ihtiyacımızı gidermek için değil, biz şarj olmak için iş yapıyoruz demektir. O zaman ben kurumumun ayakta kalmasını ümmetimin ayakta kalmasından önemli tutuyorum demektir. Bir hoca efendi, bu çocuğun ahlakı çok güzel, bu çocuğun zekası da muhteşem, ama görüyorsunuz, biz burada sadece tefsir okutuyoruz, bu çocuk iyi bir fakih olur, bir şöyle araştırsan, bulamazsan ben sana yardım edeyim, bu çocuğu fıkıh okutalım, diyebilmelidir. Bir hoca efendi de gerekiyorsa, işini gücünü bırakıp, medresesini kapatıp, fıkıh yeteneği açısından Allah'ın kabiliyet verdiği bilinen bir çocuğun üzerine ömrünü vakfetmelidir. 1000 tane sonra ne olacağı belli olmayan talebeyle uğraşmaktansa, fakih olacak birisiyle uğraşması yeterlidir. O 1000 olur zaten. Biz kendi ellerimizle meyvesini toplayacağımız ağaç dikme sevdasında değiliz. Meyvesini melekler toplasın, biz ağacımızı dikeriz demek durumundayız. Burada kardeşler, ümmeti Muhammed'in derin yaralarından biri olan alim açığı, peygamber varisi açığını konuşuyorum. Bu sözlerimin böyle çok rahat anlaşılabilir, hemen idrak edilebilir çapta olmadığını da biliyorum. Ama birinin bunları söylemiş olması lazım. Yarın konuştuklarımız kadar konuşmadıklarımızın da hesabını vereceğimiz yere gideceğiz. Allah o gün yardımcımız olsun. Sadece Kur'an kursu açmakla şeriatımızın ihtiyacının karşılandığını zannedenler iyi niyetlidirler. Adam kendi alim değil, emekli bir hacı efendi. Şurada bir medrese açayım diyor. Ay Allah ondan razı olsun. Ne bilir nedir ihtiyaç? Hoca efendiler bunu muhakkak öne çıkarmalıdırlar. Burada biz şu kadar senedir ta Sultan Fatih'ten beri bu memlekette, bu topraklarda bir İslam eğitim sistemi savaşı yapılıyor, eğitim savaşı yapılıyor. Bu yeni bir sorun değil, Cumhuriyet döneminin sorunu değildir. Osmanlı'nın son 100 senesinde de medrese müfredatı beyin çıldırtacak çapta sorun oluşturmuştur. Rutin şeyleri tekrar etmeyi kafi gören bir anlayışla bir şeyler yapmak isteyenler sürekli savaşmak zorunda kalmışlardır. Şimdi benim bu sözlerimin de faturasını ben tahmin ediyorum. Kargodan gelince o fatura göreceğim bunu. İşte Arapçaya karşı, medreseye karşı, şuna karşı. Allah Teala görsün de neyin karşısında, neyin de kenarında, neyin içinde durduğumuzu Allah görsün yeterlidir. Ama her halükarda bizim medresemiz kapanmasın, talebesi bulunsun bir anlayıştır. Benim ümmetimin neye ihtiyacı var da bir anlayıştır. Biri ümmet anlayışıdır, biri kişisel hırstır. Şahsi menfaattir. Burada kardeşlerim, alim projemizle ilgili dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de ilmin iki büyük engeli var. Zannediyorum Zencuni'nin Talim-ül Mütealim'inde mi gördüm veya şu anda kaynağı aklımda değil. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Ebu Yusuf'a nasihatlerinden birinde, tam yani cümlenin aynısını hatırlamıyorum şu anda ama özet olarak söylüyorum. Diyor ki yavrum diyor, ilmin iki düşmanı vardır diyor. Kadının bacağıyla keseler ilim düşmanıdır diyor. Kese ve evliliği yani kastediyor. Evlilik haramdır diyecek hali yok Ebu Hanife'nin. Rahmetullahi aleyh. Ama ben bunu bugünkü alim sıkıntısına, alim ihtiyacımız, alim programımıza yansıtmak istiyorum. Evlenmenin neredeyse 15 yaşında bile farz olabileceği bir ortamda yaşıyoruz. Alim yetiştirmeyi evlilik dışında olacak dersek sapık alim yetiştirebiliriz. Doğallığın dışına taşırız alim adayını. Aynı şekilde gelecek endişesi, rızık endişesi, maaş bordrosu, put gibi herkesin önünde duruyor. Çok enteresan, 7 yaşında bir çocuğu bile, 1. sınıfa giden çocuğu, ilkokulun önünde durdurup, sen ne olacaksın çiçim büyüyünce, işte filan meslekten olacağım, parası çokmuş onun diyor. 7 yaşında çocukların paralı ve parasız meslek seçimi yaptığı bir zamana geldik. Tabii bu anneler, babalar, toplumun gidişatından etkileniyor bu çocuk. Ne bilecek nereden para kazanılıyor? Şimdi bu iki sorun çözülmeden alim yetiştirilemez. Sorunlu alim adayları yetiştirilebilir. Elbette evliliği kaldıramayacağımız gibi 15 yaşında hafızların hepsi evlensin de diyemeyiz. Zaten evlenince bir medrese ortamı oluşturmakta bir sorun. Ama talebenin protein ihtiyacını, gençlik ve şehvetlerini kışkırtmayacak düzeyde bir yemek menüsü düşünmeliyiz alim istiyorsak. Şu yiyeceği doktor tavsiyesiyle şu kadarı zorunlu, şuradan fazlası da bünyede fazla hormon yapar, sıkıntılıdır deyip yemek menüsünü bile buna göre ayarlamalıyız. Mesela ciddi bir sorun olarak son 100 senenin sorunu veyahut da ta Abdülhamit'ten itibaren de alırız istersek. Şimdi genelde medreseler sadece kız ve sadece erkek diye kurulur ki böyle olması gerekiyor. Yani bunun dışında zaten şeriatımızın konuşulduğu bir ortam söz konusu olmaz. Ama sadece kız veya sadece erkeklerin kaldığı ilim merkezleri şeriatın emrettiği şeydir. Fakat perdelerini kalın yapıp kızlardan başka ziyaretçinin bile giremediği, çocuğun babasının bile girmesinin yasak olduğu, erkek ziyaretçilerin sokakta beklediği bir medrese görüntü itibariyle, realite itibariyle haktır, öyle olmalıdır. Fakat bunun neye mal olacağını, bunun yan tesirinin ne olacağını hesap etmek zorundadır yöneticiler. Kızı erkekten, erkeği kızdan kaçırmak yüzeysel bir tedbirdir. Bunun ne sonuç getireceğini tespit etmemiz gerekiyor. Bu konuda 10, 20, 30 pedagog çalıştırıp biz %100 erkekten tecrit ettiğimiz, kızdan tecrit ettiğimiz ve bir erkekle bir kızla bir arada bulunması için Allah-u Teala'nın her sebebi yarattığı, bünyesine verdiği bu insanın boşluğunu neyle doldururuz? Bir kız kursuna ders vermeye gitmiştim. Bana dedikleri saate rağmen bekletmeye başladılar beni. Ya ben vaktim biraz değerli dedim. Ne? Hocam dedi, spordaydı kızlarımız dedi. Hazırlanıyorlar, lütfen bir yarım saat daha bekleyin. Hayrola dedim, ne sporu? Karate yaptırıyoruz dedi. Nasıl karate dedim. Ya dedi, spor öğretmeni getirdik, karate yaptırıyoruz kızlara dedi. Nasıl karate dedim ya. Ben yani böyle bir değişik, bir Avrupa stili bir şey. Bir karate nedir biliyorum ama, yani kız ne yapacak karateyi herhalde? Hem de hafız kızlar karateyi ne yapacaklar diye merak ettim. Dedim, benim bildiğim karate böyle tutuyor, vuruyor. Ha o hocam dedi. Kız talebeleri mi dedim. Kız talebeleri dedi. Kime sordunuz bunu dedim. Dedi müftülük spora izin veriyor dedi. İyi de bu normal erkek sporu bile değil. Kaba erkek sporu bu da dedim. Dövmeye kırmaya dayalı. Yüzmenin dışındaki bütün spor çeşitleri, yüzme hariç, yüzmeyi Allah Teala her insan için en tabii, en zararsız spor olarak yaratmış. Yüzmenin dışındaki bütün spor çeşitleri, erkekten kadına, yaşa, başa, ciğer yapısına vesaireye göre değişen birdir. Siz bir eğitimciye sordunuz mu kızların karate yapmasında? Ulan normal halleriyle bu kadınlarla uğraşamıyor erkekler. Bir de karate bilirse sen, hiç mi Allah'tan korkmadınız dedim. Ne yapıyorsunuz siz bilen? Neyse, yarım saatte de gelemedi kızlar tabi. Banyolar yetmemiş filan, 1,5 saat fazladan bekledim. Sonra da dedim ki, Nurattin Hoca buraya zaten 1,5 saat ayırmıştı. Geldi, gitti dersiniz dedim. Selamun aleyküm dedim, çıktım. Bir şey konuşmaya vaktim olmadı. Yani, sadece kızları bir yere topluyorsun, erkek sokmuyorsun, doğru, çok güzel, bu uygun olandır. Fakat bunun ilaç kullanmak gibi bir şey bu. Bir yan tesiri var. Bu yan tesiri de ikinci bir ilaçla gidermen gerekiyor. Zehiri getirip ilaç diye veremezsin. Karate yapar mıymış ki? Genç kız karate mi yaparmış? Bağırıp çağırır mıymış? Bu henüz araştırma düzeyinde olmadan işte oradan birinin hoşuna gitmiş. Böyle bir şey olsun. Bir de hayrına bu işi yapacak bir öğretmen buldularsa yapmışlardır. Bu kadar baştan savma, bilimsel incelemesi yapılmamış anlayışlarla olmaz. Aynı şey erkekler için de geçerli. Mesela Kur'an kurslarında işte çocukları futbola götürüyorlar. Niye götürüyorsun? Çok kapalı bu çocuklar, biraz spor yapsınlar. İyi de futbol beraberinde takım tutmayı, ondan sonra atılan atılmayan gollerin muhakemesini getirdiği için, yani sahada kalmayan bir spor futbol. Rekabet üzerine kurulu olduğu için hem karşı takımı hem kendi takımı içinde sen onu kaçırdın, sen bunu kaçırdın. Sen 2 gün bir futbol maçı demek bir medresede, o maçın en az 2 gün devam etmesi demek. Yani 2 gün tartışması devam edecek. Şimdi evet, bir düşünce tarzı bu. Yani futbol yaptıralım çocuklara, bu oynadıkları oyun havalarını alsın çocukların. Ama ikinci ilacı birinci ilacın yan tesiri için getirmiştin, 3. ilaç lazım bu sefer. Peki ben hadi bunun bütün alternatiflerini üreteyim. O kapasitede değilim. Yani bunu bir bilimsel heyete yaptırmamız gerekiyor. Bir komisyon kurulup tefekkür yapılması gerekiyor. Yani 3 tane Arapça, tefsir, fıkıh bilen alimin bulunduğu ama 5 tane de psikoloğun bulunduğu. 4 tane bu konuda uzmanın bulunduğu. 5-10 tane emekli öğretmenin bulunduğu. Bir 50 kişilik komisyon bir dağda 15 gün kapanırlar. 15 gün sonra bunlar bir sonuç çıkarırlar. Bu ümmet ve emruhum şura beynehum ümmetidir. İşlerini aralarında şura ile görürler. Burada küçük bir parantez açıyorum. Sözlerimizin hepsi sanki genç hafızlar yani alimler konuştuğumuz zaman erkek üzerinden konuşuyormuşuz gibi anlaşıldıysa yanlış anlaşılmıştır. İlim uğrunda alimin kadını erkeği yoktur. Kime Rabbim yazdıysa odur alim. Kime ne yazdığını da baştan söylediğimiz gibi bildirmiyor bize. Araştıracağız, inceleyeceğiz. 10 sene, 20 senemiz geçecek. 1000 tane üzerinde çalışacağız. 2 tane verecek bize Allah. Çünkü alim ektiğin kadarını aldığın bir yatırım tarzı değildir. 1000 ekiyorsun, 1 veriyor. 10.000 ekiyorsun, 3 vermiyor. Yani bu alimlik bizim planlamamızda değil, Rabbimizin muradıyla gerçekleşiyor. Özellikle vurguluyorum, kız erkek diye bir ayrımımız yok. Benim ümmetimin alimi olsun, şeriatımı, ruhunu bilsin, 15 yaşında olsun, 20 yaşında olsun hiç önemli değil. Bu halimle, bu sakalımla, bu kimliğimle alırım defterimi, önüne otururum, perdenin arkasından beni okutur o. Suyuti'nin 52 tane hocası vardı böyle. Kadın. Suyuti bu ya. 52 tane kadın hocası. İbni Hacer gibi bir adam. Hadi Suyuti çok üzerinde laf söylenmiş. İbni Hacer. Kadın hocaları vardı. Üstelik de kendileri hayat hikayelerini yazarken kadın hocalarım diye de koca koca başlıklar atıyorlar. Ar duymak bir kenara, iftihar ediyorlar bununla. Bizim ilmimizin kadın erkeği yok. Allah'ın şeriatı bu. Kime ne kadar lütfettiyse Allah o kadar öğreniyor, okuyor. Elhamdülillah. Tekrar son paragrafı özetliyorum. Ta Osmanlı zamanından beri toplumumuzda ciddi bir şekilde bir alim eksiği vardır. Bunun için medreseler kurulmuştur. Bu medreseler mecburen erkekler medresesi, kızlar medresesi diye kurulmuştur. Böyle şeriatımız istiyor. Öbür türlü zaten tiyatroya döner. Yani bir ilim olmaz orada. İlmin bereketi olmaz. Fakat bu beraberinde tek başına kalan erkeklerin huysuzlukları, tek başına kalan kızların huysuzlukları diyebileceğimiz negatif sonuçlar da getirmiştir. Bu yapıdan vazgeçmeyiz. Biz şeriatımızı öğrenirken şeriattan taviz verecek halimiz yok herhalde. Yine alimlerimiz tek erkeklerin, tek kızların kaldığı yerlerde yetişecektir. Ama bu negatiflere kesinlikle bir çare bulunur. Neden? Allah çözümünü indirmediği bir sorun indirmemiştir bu dünyaya. Hadis-i şerif bunu hastalıklarla ilgili nasıl buyuruyor? Allah devasını yani şifasını yaratmadığı hastalık yaratmamıştır. Buna binaen diyorum ki Allah çözümünü de halk etmediği bir sorun yaratmamıştır. Ama uğraşanlara bu çözümü gösteriyor ayrı bir konu. 3 sene, 200 sene, 500 sene uğraştırıyor. Sonra bir kuluna lütfediyor. O kulu bu formülü çözüyor. Dolayısıyla bizim kızlarımızın içinden alim yetişmesi, erkeklerimizin alim olarak yetişmesi için karşımıza engel olarak çıkabilecek herhangi bir sorun diye bir şey konuştuğumuz zaman karşımıza bu kapalı tek devre halinde ders görme sorunu çıkıyor. Bunun tabi şüphesiz hocaların erkek olması, işte kızlar bölümünde ders vermeleri bunlar hepsi başlarına sorun. Ama bir kere biz bunu bir dert etsek de,